Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 10 kwietnia, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Na placu Piłsudskiego odsłonięty zostanie pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej. Z ludźmi na krakowskim przedmieściu rozmawia nasza reporterka. Zmiana trybu powoływania prezesów i ławników w nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Zajmuje się nią Sejmowa Komisja Sprawiedliwości. Strajkują pracownicy lotnisk w Niemczech. Chcą podwyżek o przynajmniej 200 euro. Krakowskie Przedmieście i Plac Piłsudskiego w Warszawie to miejsca, w których trwają państwowe uroczystości 8. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Po południu na Placu Piłsudskiego zostanie odsłonięty pomnik ofiar. Od rana do stolicy przyjeżdżają ludzie z całej Polski. Na placu jest Sylwia Białek. Powiedz, co mówili ci, z którymi rozmawiałaś. Na krakowskie przedmieście Plac Piłsudskiego przyszli ci, którzy co roku biorą udział w uroczystościach organizowanych w tym miejscu, uczestniczą w miesięcznicach, ale także ci, którzy przed Pałac Prezydencki przyjechali po raz pierwszy, bo jak mówią, w dniu odsłonięcia pomnika i wmurowania kamienia węgielnego trzeba tu być. Podkreślają, że 10 kwietnia zawsze już będzie dniem żałoby. Trzeba pamiętać o tym. A jak Mickiewicz napisał, jeżeli ja zapomnę, Panie Boże, to Ty o mnie zapomnij. Trochę nakaz serca. Odsłonięcie pomnika, który już był dawno oczekiwany. Dziwna sytuacja, że do tej pory tego nie było. Jesteśmy ze Świnoujścia. Przyjechaliśmy specjalnie. Po prostu nam bardzo zależało, żeby uczcić w jakiś sposób pamięć tych osób, które zginęły. Bardzo ważny, bardzo istotny dzień i tyle ludzi jest. W tym Polska rośnie. Na telebimach ustawionych na krakowskim przedmieściu i placu Piłsudskiego wyświetlane są filmy wspomnieniowe. Właśnie teraz odmawiana jest modlitwa Regina Celi. Na godzinę 15.30 zaplanowano odsłonięcie pomnika ofiar tragedii smoleńskiej. Mówiła Sylwia Białek. Dziękujemy za relację. Pamięć senator Krystyny Bochenek uczcili w Katowicach jej bliscy, śląscy samorządowcy i władze województwa. W hołdzie zmarłej w katastrofie smoleńskiej dziennikarce Radia Katowice odegrano hejnał, złożono kwiaty i zapalono znicze. Takich ludzi nam bardzo będzie brakować, zostaną w sercu i w pamięci naszych. Ten dorobek będziemy zawsze szanować i doceniać. Krystyna Bochenek była absolwentką Liceum Kopernika. Jesteśmy pracownikami, uczniami. Właśnie co roku przychodzimy tutaj na jej grup. Taka katowiczanka całą parą, prawda, tutaj się angażowała we wszystkie przedsięwzięcia. To było naprawdę takie angażowanie się w historię Polski tak naprawdę. Krystyna Bochenek była dziennikarką Polskiego Radia, wicemarszałkiem Senatu i inicjatorką społecznych akcji jak Ogólnopolskie Dyktando czy Zjazd Krystyn. Projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym dziś w Sejmowej Komisji Sprawiedliwości dotyczy m.in. autonomii budżetowej Izby Dyscyplinarnej, sposobu wyłaniania kandydatów na prezesów i powoływania ławników. Szef komisji Stanisław Piotrowicz przypomniał, że pierwsza prezes Sądu Najwyższego zwleka ze zwołaniem posiedzenia KRS. Każdy sędzia jest funkcjonariuszem państwowym, dodaje poseł Prawa i Sprawiedliwości. Tym bardziej takim funkcjonariuszem jest pierwszy prezes Sądu Najwyższego. I na pierwszym prezesie Sądu Najwyższego ciążą konkretne obowiązki. Między innymi zwołania posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa. Pani prezes nie wypełnia tego obowiązku. Parlament nie może być bierny. Musi tak doprecyzować prawo, ażeby działania bezprawne nie przynosiły takich efektów, o jakie chodzi pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Nowoczesna wnioskuje, by pierwsze czytanie projektu odbyło się w sali plenarnej, a nie na posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości. Szefowa klubu Kamila Gasiuk-Pichowicz mówi, że taki jest tryb postępowania z ustawami ustrojowymi. Dotyczy instytucji, która jest wymieniana w Konstytucji, która jest filarem wymiaru sprawiedliwości w Polsce. I takie ustawy, zgodnie z obecnie obowiązującym regulaminem Sejmu, powinny mieć swoje pierwsze czytanie na forum plenarnym Sejmu. W ocenie Stanisława Piotrowicza opozycji chodzi o opóźnienie prac nad reformą sądownictwa. Na koniec strajk na niemieckich lotniskach. Od rana do 18 protestują pracownicy portów w Hesji i na Drenii Północnej Westfalii. Lufthansa anulowała ponad 800 lotów. Od rana strajkuje personel portów lotniczych we Frankfurcie nad Menem, Monachium, w Bremie oraz w Kolonii. Ale częściowo sparaliżowane zostały także lotniska w Hamburgu, Berlinie czy Hanowerze. Utrudnienia w ruchu odczują także polscy pasażerowie, bowiem odwołano dużo lotów z Niemiec do Polski. Utrudnieniami w podróży zostało dotkniętych łącznie 90 tysięcy pasażerów. Także dzisiaj strajk ostrzegawczy rozpoczęli pracownicy komunalni, służby miejskie, pracownicy przedszkoli i administracji publicznej w Hesji i na Drenii Północnej Westfalii. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Strajkujących są podwyżki nie mniejszej niż 200 euro miesięcznie. To był serwis Trójki. Wtorkowe popołudnie pogodne, jednak w centrum, na zachodzie i południu chwilami będzie się chmurzyć i tam może przelotnie padać, a nawet zagrzmieć. Nad morzem, w górach i w czasie burz porywisty wiatr. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Moja sąsiadka nie widzi. Mieszka sama, dojeżdża do pracy, sama robi zakupy. Ubiera się ładnie i nosi świetną biżuterię. Dostałam właśnie od niej maila, że zaprasza mnie na obiad. Zapytałam ją, jak to możliwe? Odpowiedziała mi: to wszystko dzięki Fundacji Wismajor, która pomaga osobom niewidomym odkryć świat na nowo. Fundacja Wismajor to organizacja pożytku publicznego. Więcej informacji znajdziesz na www.niewidze.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Radka lekka jak piórko. Do 50 rat 0%. Bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Hej, tu Jarek Bieniuk i moje dzieci. Oliwia. Szymon. Jasiu. I jak to zapanować nad całą trójką? Wybrałem pierwszą ofertę dla rodzin w Play na kartę. Dzieciaki mają internet bez limitu, a ja pełną kontrolę nad wszystkimi w aplikacji Play24. Prosto i wygodnie. Tata to król złoty! Wybierz nowość w Play na kartę, jak Jarek Bieniuk z rodziną. Internet bez limitu gigabajtów. Rozmowy i SMS-y dla każdego za 25 zł miesięcznie. Szczegóły na play.pl. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. To już 7 minut po południu. Do końca kwietnia, jak wiadomo, mamy czas, by podatkowo rozliczyć się z fiskusem. Każdy z nas, życzliwie przypomnę, ma przywilej przekazania 1% odprowadzanego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Listę takich organizacji znajdziemy w internecie, a procedura przekazania pieniędzy jest bardzo prosta. Otóż wystarczy w odpowiedniej rubryce formularza PIT wpisać nazwę, numer KRS organizacji, której chcemy przekazać 1%. Oprócz sprawdzenia, czy obdarowywani są na liście Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, można również sprawdzić, czym konkretnie zajmują się, jak wygląda ich sprawozdanie finansowe. Z tytułu przekazania 1% podatnicy nie ponoszą żadnych kosztów, a przekazaniem środków zajmuje się Urząd Skarbowy. Okazuje się, że już blisko 80% Polaków przekazuje bądź chce przekazać 1% więcej, aniżeli było to w roku 2016. To wyniki badań międzynarodowej sieci firm audytorsko-doradczych KPMG. Często jednak pada argument: podatek do zapłacenia mam niewielki, a 1% od niego to będzie kilkanaście złotych i może nie warto. Otóż warto, właśnie z takich wpłat powstają setki milionów, które co roku trafiają na konta organizacji prowadzących działalność społeczną. Dziś pytanie, czy przekaże 1% wybranej organizacji pożytku publicznego, a moim gościem jest pan Łukasz Domagała, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Które organizacje pożytku publicznego, które fundacje Polacy wspierają najchętniej? Chyba te fundacje zajmujące się dziećmi w potrzebie? Rzeczywiście najczęściej Polacy, jak widzą trudności dzieci, zazwyczaj ze zdrowiem, to najbardziej porusza serca Polaków. Wtedy, kiedy na przykład jest to jakaś droga procedura zdrowotna albo leczenie jest tylko możliwe za granicą, wtedy rodzina i przyjaciele organizują się, aby wpłacać na indywidualne konta. I rzeczywiście organizacje, które prowadzą tego typu działalność, najczęściej otrzymują ten 1%, ale idea była inna, bo nie chodziło o to, aby wyrównywać fundusz zdrowia w Ministerstwie Zdrowia, bo to, tych pieniędzy zawsze jest za mało, tylko wspierać aktywność obywatelską Polaków, która jest bardzo różnorodna, bo w Polsce mamy ponad 100 tysięcy organizacji pozarządowych. No właśnie, okazało się, że niechętnie wspieramy tym sposobem inicjatywy na przykład społeczne, czy też na przykład organizacje sportowe. No zwyczaj jest taki, że wpłacamy na dzieci. Chyba nie do końca taki był zamysł, kiedy tworzono możliwość przekazania tego 1%. To prawda, ale na szczęście ta druga wielka suma, która trafia od Polaków, to są środki przekazywane na organizacje, które Polacy rozpoznają lokalnie. I ja najbardziej polecam ten sposób myślenia o organizacjach pozarządowych i 1%. Mhm. Rozejrzeć się wokół w miejscowości, w której jesteśmy. Na pewno jest kilka organizacji pozarządowych. Są ekolodzy, tacy, którzy robią wycieczki dla dzieci do planetarium, osoby, które noclegownie prowadzą dla bezdomnych i świadczą pomoc charytatywną. Są koła gospodyń wiejskich. Rozejrzeć się, co jest bliskie możliwości... naszemu sercu. Tak, jest bardzo dużo. Są fundacje bardzo znane, budzące zaufanie. Na przykład fundacja Zdążyć z pomocą, która w przeszłości mogła pochwalić się rekordowymi zbiórkami. Ciekawy ma sposób, nie ona jedna zresztą, ciekawy sposób na zbieranie pieniędzy na motywowanie. Mianowicie tworzy subkonta konkretnych rodzin, które zbierają na swoje chore dzieci. Czyli lubimy wiedzieć, do kogo trafią nasze pieniądze. Lubimy wiedzieć, do kogo trafią nasze pieniądze, ale przy subkontach ja jestem zwolennikiem tego, aby z własnej kieszeni właśnie dziecku na operację albo osoby potrzebującej pomocy przekazać darowiznę. Natomiast ta idea 1% miała grupą obywateli w różnych środowiskach pomagać być aktywnym, bo trzeba pamiętać, że nawet najbogatsze państwa na świecie, Niemcy, Stany Zjednoczone, mają różne problemy społeczne, mają osoby z niepełnosprawnościami, które mają różne trudności, są osoby biedne, są też takie grupy bądź miejscowości, gdzie edukacja nie jest na najwyższym poziomie, albo nie ma edukacji pozaszkolnej. I wtedy właśnie grupy charytatywne, społecznicy, obywatele i w małych miejscowościach i w większych organizują się, aby te potrzeby zaspokajać. I ten 1% miał dotyczyć tego, aby właśnie działać społecznie i robić to, co jest najważniejsze w tej lokalnej społeczności. Stało się, o czym mówimy, by inaczej. No ale z drugiej strony warto podkreślić aktywność Polaków, chęć przekazywania tych pieniędzy. Ile pieniędzy co roku trafia do organizacji pożytku publicznego? Jakiego rzędu to są sumy z tego 1%? W ostatnich latach to są kwoty około 600 milionów złotych i więcej. I to jest znacząca kwota. Właśnie z tych małych kilkunastu złotych rosną duże kwoty. No bo wyobraźmy sobie, że w naszej miejscowości 1000 osób miałoby przekazywać swój 1% na przykład organizację, która organizuje dla dzieci edukację pozalekcyjną. Pamiętam... Z tego rośnie duża kwota i to jest bardzo ważne dla takiej inicjatywy. Pamiętam audycję bodajże sprzed roku. Ktoś wówczas zapytał, po co nam organizacje pozarządowe? Jaką rolę pełnią, której nie może albo nie chce pełnić państwo? A właśnie pełnią taką rolę, gdzie biznes nie widzi zysku, a państwo nie zawsze jest w stanie pomóc, bądź natrafiamy na biurokratyczne bariery, aby z tej pomocy skorzystać. To właśnie tam aktywni obywatele niosą bezpośrednio pomoc, ale wyobraźmy sobie, że to są takie organizacje, które pilnują państwa. W trybie dostępu do informacji publicznej pytają, co państwo, co urzędnik zrobił w danej sprawie, czy zgody na zakład, który zaśmieca tutaj środowisko w naszej była to pozwolenie zgodnie z prawem wydane. Pytają, czyli na co idą nasze funkcja, podatki. Czyli taka funkcja kontrolna. Taka i pilnująca zarówno samorządy, jak i władze centralne. I to jest bardzo wartościowe, że Polacy całe to spektrum aktywności społecznej doceniają i coraz częściej przekazują zarówno 1% podatku, który jest podatkiem należnym i tak byśmy go przekazali, no jak tak. i darowizny, do czego ja jak najbardziej zachęcam słuchaczy. Czasami zestawienia finansowe niektórych fundacji, które są organizacjami pożytku publicznego, no, mogą budzić pewne zdziwienie. Otóż okazuje się, że wobec tego, co przekazują na działalność docelową, celową, ich koszta związane z działalnością są niewspółmiernie wysokie. Tak musi być? Ja zawsze polecam, jeśli są jakieś wątpliwości, zgłosić się do takiej organizacji i samemu poznać. Bo ja na przykład znam bardzo dobre przedszkole, które jest organizacją społeczną i tam musi pracować wykwalifikowany pedagog z dziećmi, do którego uczestniczą te przedszkolaki. I jestem za tym, żeby poznać, jakie są te koszty i skąd one wynikają. Ale to z drugiej strony, jak my poznajemy tego, komu przekazujemy ten 1%, 1%, nabieramy zaufania, możemy sprawdzić wydatki, ale też możemy się zaangażować w działalność społeczną tej organizacji i to jest wtedy taki największy zysk, bo to buduje to zaangażowanie społeczne, a nie tylko taką akcyjność, która jest ważna, która rośnie, ale potrzeba więcej. Czasami to są koszta związane na przykład z ogłoszeniami w prasie czy w radiu, jak to ogłoszenie sprzed kilku minut, no bo przecież trzeba dotrzeć do darczyńcy, trzeba się zareklamować, prawda? Tak, i coraz więcej organizacji po uruchomieniu mechanizmu 1% właśnie prosząc obywateli o tą część podatku, zaczęło opowiadać o swoich działaniach i to jest bardzo ważne. W krajach demokratycznych, w państwach zachodu, także tych bogatych, to obywatele dopełniają to, co jest potrzebą lokalną i właśnie na tym budowany jest samorozwój, czy to w biznesie, na takiej współpracy lokalnej, czy to w samorządzie, bo samorząd bez obywateli nic nie zrobi, czy między obywatelami, którzy najbardziej wiedzą lokalnie, co im jest najbardziej potrzebne i komu warto zaufać i przekazać te środki. Łukasz Domagała jest moim gościem. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. Spotkamy się na antenie raz jeszcze przed godziną 13. Bardzo dziękuję. Dziękuję, do słyszenia. 7 trójek na początku 22. Pan Piotr napisał: nie rozumiem, dlaczego ktokolwiek miałby tego 1% nie przekazywać, to i tak są pieniądze, które nie trafią do naszego portfela, a innym mogą bardzo pomóc. 7 trójek na początku 22. Dziś pytanie, czy przekaże 1% wybranej organizacji pożytku publicznego. Za małpa polskieradio.pl i przeciw małpa polskieradio.pl. 17 już minut po południu. The felicidad that I hold in my heart is a pretty good start for us too. And if in the world there were only tristes, I would find happiness in the blues. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to be. In all that I've seen, all the love that I need is the love that reminds me of you. In every smile is a trace of the joy that I feel like a sweet morning dew. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to please. Pan Piotr przyznaje się uczciwie, zawsze zapominam. Wstydzę się tego strasznie, bo jest tyle przecież fajnych organizacji, które można wesprzeć. Rozliczam się w ostatnim momencie. Jakoś tak wychodzi, że w końcu nie mam przy sobie żadnych danych. Ale w tym roku dzięki audycji obiecuję, że się zmobilizuję. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Panie Bartoszu, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Niezmiernie miło mi, że udało mi się pierwszy raz zadzwonić. Ja od zawsze, kiedy tylko pojawiła się taka możliwość, przekazuję swój jeden mały, bo mały, ale zawsze procent podatku. Za pierwszym razem było to schronisko dla zwierząt, bo nie była to jeszcze tak popularna forma darczynienia, ale potem zauważyłem, że wokół mnie jest tak duża ilość ludzi potrzebujących, że od tego czasu przekazuję swój 1% na subkonta dla ludzi, których znam, których problemy są dla mnie jasne. Między innymi dlatego, że przede wszystkim Polski. My w przypadku darowania na fundacje czy na cele bardziej ogólne martwią mnie właśnie bardzo wysokie koszty funkcjonowania. Ja je rozumiem, ale nie mam czasu, żeby je śledzić, analizować i oceniać. Rozumiem. Oceniać. Pan Michał napisał: jestem przeciw, bo obecne państwo najpierw uszczelnia system podatkowy, a potem dobrowolnie wyrzeka się dochodu. Albo, napisał słuchacz, przecież państwo wie lepiej, gdzie trzeba pomóc, a nie jakieś organizacje czy fundacje. Niekonsekwencja, komentuje pan Michał. No, zdanie pewnie wielu państwo wie jednak gorzej. 7 trójek na początku 22. Panie Michale, witam pana. Dzień dobry. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Michał za pana z tej strony, witam serdecznie. Ja już jestem szczęśliwie rozliczony z podatkiem w tym roku i od 3 lat korzystam z aplikacji komputerowej do rozliczania online. Jest to bardzo wygodne i rozliczenie zajmuje dosłownie jakieś tam pół godzinki. Mhm. I 3 lata temu nie było problemu z tym 1%. Wpisałem organizację, którą chciałem wesprzeć. Aha. W tamtym roku już był jeden problem, bo aplikacja ta już zadeklarowała mi organizację, którą wsparłem. Nie miałem możliwości tam zmienienia na jakąś inną. Widocznie twórca tej aplikacji sobie taką organizację wymyślił. Wybrał. Tak. W tym roku już był o tyle problem, że ta sama aplikacja już nie miałem w ogóle możliwości wybrania żadnej organizacji. Po prostu ten nieaktywny był ten przycisk tam po prostu do wybrania tej organizacji. Podejrzewam, że to jest po prostu błąd tej aplikacji, ale stąd też może mój apel do twórców takich programów, żeby zadbać o ten 1%, żeby on był aktywny, bo jest to chlubny cel, który wspieram i staram się wspierać co roku. Tak, dziękuję. Bardzo pozdrawiam, dziękuję. Pan Piotr komentuje. Proszę przy okazji zapytać rządzących, kiedy państwo przestanie zarabiać na pomaganiu? Przecież to chore, że gdy wysyłam charytatywnego SMS-a, 23% moich pieniędzy trafia nie do potrzebujących, lecz do budżetu państwa. Dziś pytanie, czy przekaże 1% wybranej organizacji pożytku publicznego? Pani Doroto, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałabym powiedzieć odnośnie przekazywania też małych kwot, bo miałam taką sytuację, kiedy do szwagierki mówię, czy przekazować już pieniądze? No mówi, 7 zł, to mi się nawet nie opłaca. Nie warto, tak. A ja mówię, a wyszpij mi te 7 zł z portfela i wyrzuć komuś do puszki. No to zaczęła się zastanawiać, czy to jednak nie za dużo. Mówię, no to czyli jednak te 7 zł się opłaca przelewać. A druga sprawa, że ja od kilku lat przelewam pieniądze na fundacje związane z ochroną zwierząt i w tym roku to był Otos Animals, także to nie jest typowe schronisko, które też zarabia, tylko to jest fundacja, która zajmuje się właśnie wspomaganiem zwierząt. Stały słuchacz, bardzo. Pozdrawiam, dziękuję. Stały słuchacz podpisany jak zwykle Niewolnik napisał: mam szczerą nadzieję, że dobroczynność stanie się jak najszybciej sprawą niewymuszoną, a to dzięki likwidacji podatku dochodowego, który jest nieefektywny, niesprawiedliwy i niemoralny. Do tego stopnia. Pani Lanto, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że się tak dodzwoniłam i mogę powiedzieć coś na temat mojego procentu. Nie wiem, czy zupełnie przypadkowo, ja również od 5 lat odkładam 1% swój i mojego męża, ponieważ rozliczamy się razem, na schronisko dla zwierząt, na fundację, którą prowadzi Stowarzyszenie Studenckie, ponieważ spotkałam się z biedą i naprawdę z mizerią tego typu schronisk i z wielkim, wielkim zaangażowaniem wolontariuszy, a ponieważ sami mamy też sunie ze schroniska, wobec tego od 5 lat, czy nawet 6, oddajemy właśnie te nasze niewielką część właśnie w Lublinie na takie schronisko. Pozdrawiam. I bardzo się cieszę właśnie z tego powodu. I dziękuję za pomysł. Pan Tomasz komentuje: każdy grosz, który nie trafi w ręce urzędników i polityków, będzie o wiele efektywniej wykorzystany. Jeszcze pan Kamil. Panie Kamilu? Dzień dobry. Dzień dobry. Kamil Cochaczewa. Ja chciałem poruszyć dwie sprawy. Sam jestem, sam korzystam, jestem osobą niepełnosprawną, korzystam z 1%. Wybrałem fundację, która nie pobiera żadnych dodatkowych kosztów ze zebranego dla mnie 1%, bo osoba prywatna nie może tego robić, tylko fundacje. Mm-hmm. Chciałem się też wypowiedzieć na temat pana, który dzwonił o aplikacjach, wspominał. Tak. To w większości te aplikacje są darmowe, dlatego że już tam ten 1% jest jakby sklepany na stałe i dlatego one są darmowe do pobrania, do wypełniania tych PIT-ów. Mój kolega, który chciał przekazać właśnie 1% mi, a wykorzystał taką aplikację, to musiał przejść długą drogę, zanim powiedzieli mu, jak zrobić, by mógł przekazać jednak mi ten 1%. A rozumiem. Milion osób mi przekazuje małe kwoty, większe kwoty, za które dziękuję. I bardzo się to przydaje. A też słowo na temat tego słuchacza, który dzwonił, że państwo będzie wiedziało, jak rozdzielić. To po ostatnich wydarzeniach wiem, że te pieniądze pójdą do Caritasu, a łatwo sprawdzić, ile pieniędzy zebranych Caritas pochłania jako Caritas, a ile przekazuje potrzebujący. Pozdrawiam pana, panie Kamilu. Pan Konrad napisał, od kilku lat przekazuje 1% podatku strażakom, ochotnikom z sąsiedniej miejscowości. Ich czas reakcji, profesjonalizm działania utwierdza mnie w przekonaniu, że to jest doskonała inwestycja. Zawsze istnieje ryzyko, że sam z tych pieniędzy kiedyś skorzystam. 25 minut już po południu. Grzegorz Grochowina, menedżer w KPMG w Polsce. Z roku na rok tych osób przekazujących 1% jest coraz więcej. Naprawdę już spora rzesza podatników, nawet więcej niż 60-30%, więc to jest bardzo dużo, przekazuje ten 1%. Wynika to przede wszystkim z tego, że coraz bardziej rozpowszechnione są te wszystkie akcje promocyjne, akcje pokazujące, że podatnicy nabierają zaufania, tak, że wierzą, że te środki, które przekazują, idą na cel, na który faktycznie przekazują, tak, czyli ta transparentność tych organizacji jest coraz większa i z tego tytułu wydaje się, że podatnicy przekazując 1%, no po prostu nie obawiają się, że te środki trafią tam, gdzie nie powinny. Jeszcze 2-3 lata temu podatnicy po prostu bali się, że ten 1% podatku to jest jakiś dodatkowy koszt dla nich, prawda? Natomiast no teraz te wszystkie akcje, czy ministerstwa, czy poszczególnych organizacji bardzo klarownie pokazują, że tak naprawdę to żaden koszt, po prostu mniej oddajemy fiskusowi, a część swojego podatku przekazujemy właśnie tym organizacjom. Pan Martin piszący przewiduje, że dzisiaj audycja będzie chyba jednostronna. Myślę, że ciężko znaleźć argumenty przeciw. Przekazujmy te pieniądze, to przejaw obywatelskości naszego społeczeństwa. No tak, ta dzisiejsza audycja jest nietypowa, bo ona jest taka przede wszystkim ku pamięci. Pan Łukasz, panie Łukaszu, witam, halo. Witam serdecznie, panie Kubo. Dzień dobry, po raz pierwszy na antenie. Zastanawiam się tylko jedna rzecz. Oczywiście jestem za tym, żeby przekazywać 1% podatku, tylko czy darczyńca, do którego przekazuję, wie, że to zostało ode mnie jakby przekazane, czy jest to anonimowo? Wie, no ma ślad wpłaty, no, tak. Okej, okay. No to dobrze, to teraz chodzi mi o jedną rzecz. Bo na początku audycji wspominaliście, żeby wspierać jakby takie lokalne działalności fundacji, prawda? No, pan Łukasz domagała, tak, sugerował, że, tak, żeby się rozejrzeć i zastanowić nad tym, tak? Zarabiamy, no sądzę, że jak na realia polskie nieźle, bo powyżej tam 200 tysięcy złotych wspólnie, czyli z tego podatku akurat w tym roku przekazaliśmy około 200 chyba 8 złotych, prawda? I szczerze powiem, wolę to przekazać na fundację gdzieś, gdzie nie będę rozpoznawalny po im zmienia nazwiska, niż przekazać to lokalnie. Ponieważ automatycznie będzie, o, proszę bardzo, tyle się zarabia, prawda? Mieszkając gdzieś na prowincji. Także oczywiście jestem za przekazywaniem. Rozumiem. Na pewno chętnie bym przekazał, ale gdyby to było anonimowe gdzieś lokalnie. Panie Łukaszu, ale nie ma chyba problemu, bo tych organizacji pożytku publicznego mamy w Polsce bardzo, bardzo dużo. Pan Rafał jeszcze, panie Rafale? Witam pięknie. Witam pana. Ja tak jeszcze do tych aplikacji, no jest prosta sprawa, jeżeli mamy inną wpisaną organizację na stałe w aplikacji, to zawsze można to przekreślić, oczywiście jeżeli składa się w formie papierowej, zaparafować i wtedy no pójdzie na tą organizację, co, na którą chcemy. Tylko zwróćmy też uwagę, że ta aplikacja to jest jakiś tam koszt czyjejś pracy, ktoś to zrobił. To o tym wspominał słuchacz, tak. I w związku z tym i powiedzmy, no jest kieruje to nas do forma dystrybucji tej informacji. Kieruje nas do ustalonej wcześniej organizacji pożytku. Pan Zbigniew, panie Zbigniewie? Także troszkę taka metoda to jest jakby okradanie tych ludzi. Panie Zbigniewie, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry bardzo. Panie Kubo, jak najbardziej przekazywać, tylko bardzo, bardzo ubolewam nad tym, że to państwo nie potrafi zapewnić ludziom odpowiednich warunków do życia. Ja przekazuję osobiście dla pewnej osoby, młodego chłopaka, który miał nieszczęście. A co do aplikacji, one są te darmowe wszystkie, to wiedzmy jedno, jeżeli dostajemy coś za darmo i tak musimy coś dać, one są głównie robione przez właśnie instytucje, firmy, bądź fundacje, które które zbierają te pieniążki. One udostępniają je za darmo w zamian za to, że my im oddamy te pieniążki. Tak to już działa. Na antenie padło. Tak to działa. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam. Pani Bożena napisała, od wielu lat przekazuje, żeby było sprawiedliwie. W jednym roku przekazuje na ludzi, w kolejnym dla zwierząt i tak na zmianę. Preferuje małe organizacje, żeby pieniądze szły na konkrety, a nie na koszty administracji. Pan Wojciech jeszcze? Panie Wojciechu? Dzień dobry. Witam. Dzień dobry. Witam. Ja oczywiście przekazuję, a w tym roku pierwszy raz jestem też jakby po drugiej stronie, bo namawiam do przekazywania 1% dla swojej córki, która się urodziła z chorobą wrodzoną. I rzecz, która mnie zastanawiała, myślałem, że większość osób już ma wybrany 1%, a byli tacy, którzy jakby pierwszy raz ode mnie słyszeli informację, że przekazywać 1%, to też no, zdziwiło mnie, bo wydawało mi się, że już od tylu lat to jakby jest prawie że powszechną rzeczą do przekazywania 1%, więc cały czas warto namawiać. No i jeszcze ważna kwestia, trzeba znajdować takie fundacje, które nie pobierają kosztów, a wiem, że są takie fundacje, które potrafią drakońsko nawet pobierać i 30% tej darowizny. No i wiele osób mnie pytało właśnie, jaka fundacja, czy są te koszty, więc to jest też temat do poruszenia odnośnie prowadzenia fundacji. My korzystamy z Fundacji Słoneczko, która na przykład w ogóle nie bierze kosztów i tą fundację polecili mi inni rodzice, którzy też korzystali z tego systemu. Jeszcze informacja dla pana Łukasza, który chciałby być anonimowy. Oczywiście w PIT-ie nie trzeba zaznaczać informacji o tobie i wtedy nie będzie informacji, tylko będzie kwota od danej osoby, więc można anonimowo być lokalnie i wszystkich namawiam do przekazywania 1%. Pozdrawiam, dziękuję. Pani Beata jeszcze. Pani Beato, halo? Dzień dobry, witam serdecznie. Ja przekazuję od wielu lat 1% Fundacji Wrocławskich Hospicjum dla Dzieci. Lokalna organizacja, która trochę łata dziurę systemu, także warto oddawać 1%. Natomiast jedno sprostowanie bardzo istotne. Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie mówi o tym, że każdy, niezależnie czy daje oprogramowanie organizacja, czy też to oprogramowanie wisi na stronie ministerstwa, bezwzględnie absolutnie musi dać podatnikowi wolny wybór, jakiej organizacji przekazuje 1%. Także nie do końca prawidłowa jest informacja, która była przekazywana wcześniej przez osoby mówiące o 1%. Także państwo zadbało o to, na całe szczęście, żeby mieć wolny wybór. Jeśli oprogramowanie nie daje takiej możliwości, to oznacza, że działa niezgodnie z prawem. A propos oprogramowania, pan Tomasz komentuje, jeśli chodzi o aplikację do wysyłania rozliczenia podatkowego, polecam oficjalny program Ministerstwa Finansów. Nazywa się e-deklaracje. Można w nim wpisać dowolny numer organizacji pożytku publicznego. Wystarczy wygooglać e-deklaracje. 28 minut pozostało do 13. Mam wielką nadzieję, że pan Dariusz Karłowicz, gdziekolwiek jest, przerwie rozmowę, bo nie możemy się do pana Dariusza dodzwonić. Pan Janusz. Panie Januszu, witam. Halo? Krzysztof Skiba w takim razie. Muzyk. Posłuchajmy. W bólach stajemy się społeczeństwem obywatelskim. Jednym z elementów tego społeczeństwa obywatelskiego jest to, żeby pamiętać, że rozliczając się z PIT-ów, żeby ten 1% przeznaczać na organizacje czy stowarzyszenia pomocowe, charytatywne, które uważamy za takie, które no, prowadzą jakąś ciekawą działalność. No i jeżeli my tego procenta nie przeznaczymy, to przeznaczy ktoś za nas. Apeluję o to, aby nie wypełniać tych PIT-ów tak bezmyślnie, tylko przeanalizować, czy jest w internecie dostęp do informacji związanych z organizacjami charytatywnymi. Wydaje mi się, że warto pomóc, tym bardziej, że tych takich sensownych organizacji jest naprawdę i ruchów różnych fundacji, które są wiarygodne, które często jesteśmy w internecie zaczepiani przez jakieś łańcuszki szczęścia, tak zwane łańcuszki, które a to właśnie jest nagle potrzebna jakoś krew, a to jakiś dziwny apel, a to ktoś tam potrzebuje pomocy, no niestety później po czasie okazuje się, że no to jest fake news, że to jest jakaś oszukana akcja, że to jest po prostu no ktoś nas próbował nabrać, ktoś nas próbował naciągnąć. A właśnie przy okazji przekazywania tego 1% mamy szansę rozpoznać teren i przeznaczyć ten 1% na naprawdę poważne organizacje, poważne fundacje, które pomagają chorym, pomagają ofiarom wypadków, pomagają po prostu ludziom potrzebującym. Panie Józefie, jeszcze pan. Witam pana. Halo? Dzień dobry. Panie Dzień Kuba. Dobry, witam. Przede wszystkim dla ludzi, żeby były te 1%. Dla ludzi. Panie Krzysztofie, halo, dzień dobry. Dzień dobry, kłania się Krzysztof z Warszawy. Witam. Ja chciałem sprostować tu przedmówcę, że w zasadzie informacji, kto daje, nie ma. Jeżeli na formularzu nie odhaczymy, tam jest kwadracik, czy chcemy, żeby było wiadomo, kto nam przekazał, to wtedy nikt nie wie, to jest anonimowy dar. Jeżeli natomiast odhaczymy pewien tam krzyż, pewien okienko formularzu, to wtedy wiadomo, kto wpłacił. W związku z tym ten pan niech się nie boi, można dla najbliższych i najbliżej siebie przekazywać, a nie będzie wiadomo, kto dał. To pierwsza sprawa. Druga sprawa, też przekazuję od początku istnienia 1% na Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą. Jest dużo chorych dzieci, które potrzebują pomocy, natomiast państwo polskie o chorych urodzonych w ogóle nie dba, dba tylko o płody nieurodzone. Tyle chciałem powiedzieć i życzę wszystkim zdrowia i oby jak najwięcej ludzi przyłączało się do tej akcji. Pozdrawiam pana. Dziękuję. Do usłyszenia. Pan Marian jeszcze. Panie Marianie, witamy pana. Halo? Witam. Dzień dobry. Marian z Warszawy się kłania. Dzień dobry. No i słuchamy pana Mariana. A więc ja od wielu lat przekazuję po 1% podatku na organizacje katolickie, na zakony. Tu mam pewność, że te pieniądze zostaną wykorzystane w najlepszy sposób. Poza tym moim celem jest także wspieranie katolickich mediów, które są potrzebne, bardzo potrzebne w obecnej sytuacji w Polsce też. Każdy ma wybór. Dziś pytanie, czy przekaże 1% wybranej organizacji pożytku publicznego. 24 minuty do godziny 13. Dariusz Karłowicz, halo, słyszymy się? Dzień dobry, tak. Byliśmy umówieni na 12.30, o ile pamiętam. Przepraszam bardzo, coś mi się z telefonem stało. Jestem do dyspozycji. Trudno, zdarza się. Witam pana i państwa. Witam. Zacznę od jakże przenikliwego i zaskakującego pytania. Co tam dobrego? No dzięki słuchaczom Trójki bardzo dobrze, bo w tej chwili możemy wspierać młodzież w Aleppo dzięki zbiórce, którą przecież pańska pomoc i pomoc słuchaczy Trójki umożliwiła, więc teraz będziemy, wszystko jak najlepiej. Teraz będziemy mordować państwa pytaniami o to, jak mądrze wydać te pieniądze. No tak. Tam jest bardzo dużo rozmaitych, szczegółowych programów, które trzeba by pewnie omawiać w czasie jakiejś dłuższej audycji, ale mamy tam i programy stypendialne, i wsparcia w rozbudowie szkoły. No dużo bardzo szczegółowych rzeczy. No jak wiadomo, sytuacja nie jest łatwa. Kraj, który został dotknięty tak straszliwie rozmaitymi konfliktami, które do dzisiaj, jak wiemy, przecież słuchając wiadomości, go rozdzierają, potrzebuje końca, pomocy. Jesteśmy... Końca zresztą rozstrzygnięcia tych sporów, tej całej sytuacji, zakończenia tej wojny nie widać. Marzyła nam się, jak pamiętamy, bo o tym opowiadaliśmy słuchaczom, marzyła nam się odnowiona szkoła w Aleppo, marzyły nam się świetlice dla dzieci. Stąd pytanie, czy sytuacja w tym mieście jest na tyle stabilna, pewna, że ma to sens, że nie nastąpi na przykład ostrzał, który zniszczy waszą pracę? Znaczy tak, no oczywiście kiedy się robi takie rzeczy, nigdy nie ma stuprocentowej pewności. Na tym polega praca w takich trudnych rejonach, że może się dziać różnie, ale w tej chwili sytuacja tam jest względnie stabilna, powiadam względnie, bo każdy, kto słucha trójkowych wiadomości, wie, że wielka polityka nie opuszcza Syrii, nie opuszcza Aleppo. Wiemy, co się dzieje w Gucie i wiemy, że są bardzo blisko rejony, które są pochłonięte wojną. Ta zbiórka... Ale jestem przekonany, że ta niepewność nie zwalnia nas z obowiązku robienia tego, co możliwe. Przecież nie wolno nam czekać, aż wszystko będzie dobrze. Dzieciństwo młodych Syryjczyków ucieka i dobrze, żeby ono nie było tylko dzieciństwem w ruinach, ale jednak dzieciństwem, które daje, może być spędzane w szkole po prostu. No, trudno uwierzyć, że można marzyć o szkole, prawda, ale tak jest tam. Ta zbiórka w tym roku była wyjątkowa, bo skierowana do dzieci spoza Polski, a jednak rekordowa, co mnie, przyznam, bardzo zaskoczyło i bardzo ucieszyło. Pamiętam natomiast zbiórkę, którą pan pewnie też, którą słuchacze Trójki bardzo chwalili, mianowicie na stypendia dla uzdolnionych dzieci po to, by mogły rozwijać swoje pasje. Ten program stypendialny udał się? Można go ocenić? No ja jestem jego wielkim entuzjastą. On jest bardzo szczególnym programem, ponieważ my współpracujemy ze szkołami których pieniądze zebrane dzięki właśnie między innymi słuchaczom Trójki i panu redaktorowi wspierają środki, które te szkoły zbierają same. Także mamy tu do czynienia z sytuacją, w której my możemy tymi pieniędzmi pomnażać coś, co już zostało zrobione. To jest bardzo istotne, bo chodzi o to, by szkoły, które gromadzą środki na swoich najzdolniejszych, a nie zamożnych uczniów, nie były po prostu beneficjentami jakiejś pomocy, która dzisiaj jest, a jutro przecież może jej nie być, tylko by wrastały bardzo mocno w takie środowisko solidarności lokalnej, żeby po pierwsze same wzięły na siebie pewne obowiązki, co robią zresztą fantastycznie i z nieprawdopodobną brawurą, a po drugie by rzeczywiście osadzały się, no żeby się budowały taki rodzaj środowiska solidarnego, który bierze odpowiedzialność za to, co koło nich. To wydaje mi się absolutnie fundamentalne i szalenie lubię ten program. To nie rzecz prosta. Nauka trwa, ale liczba tych szkół rośnie, liczba stypendystów też bardzo wzrasta. A jeszcze wracając do Aleppo, bo to właśnie takie, tak jakby zmieniliśmy te adresy. To jest rzeczywiście rzecz nadzwyczajna, zbieranie środków na... Znaczy tak się powiada, prawda, że zbieranie środków na rozmaite działania poza granicami Polski jest trudniejsze. No słuchacze to z moich doświadczeń, że nie są typowi. Tak, to prawda, ale z moich doświadczeń w przeszłości, stąd to zaskoczenie, o którym wspominałem, bo z moich doświadczeń wynika, że rzeczywiście czasami jest problem, no i prowadzący czasami nadziewa się na pytania, a dlaczego nie zbieramy na dzieci w Polsce? Przecież też mamy potrzeby. Fundacja Świętego Mikołaja, mimo że patron fundacji znany jest z działalności takiej sezonowej, prawda? Fundacja działa przez cały rok. Polacy właśnie teraz rozliczają się z fiskusem. Mogą przekazać 1% również państwu? Och tak, bylibyśmy ogromnie wdzięczni oczywiście. 1% to jest bardzo ważne źródło istnienia wszystkich instytucji pozarządowych w Polsce. A wy pozyskujecie znaczące środki z tytułu tego 1%, czy też te najważniejsze, największe pochodzą ze zbiórki grudniowej? To jest tak, że my mamy rzeczywiście, no istniemy już blisko od pierwszej akcji pod tym znakiem Świętego Mikołaja. Mija w tym roku w grudniu 20 lat, czyli to jest już jednak kawał historii, z czego rzeczywiście przyjaźń z Trójką to jest też lat co najmniej kilkanaście, bo muszę to zrobić, ale mam wrażenie, panie redaktorze, że nasze pierwsze wspólne przedsięwzięcie to jest ponad 10 lat temu. Na pewno, tak. Ponad, moim zdaniem, z jakichś 14, ale to na pewno to sprawdzę. To jest ogromnie ważne, bo to jest tak, że póki działalność jest bardzo mała, można opierać się na działalności wolontariusza, ale przychodzi taki moment, kiedy rzeczywiście to wszystko musi funkcjonować. Myśmy przez całe lata w ogóle nie pobierali żadnych dodatkowych ze zbiórek procentów na działalność organizacji. W tej chwili bierzemy jakieś bardzo skromne, no ale są jakieś koszty. Darczyńcy niechętnie myślą o kosztach, jakie mają organizacje, no ale jak długo nie znajdą się na nie środki, to trudno jest po prostu... Wiadomo, że one muszą być. Kwestia tylko proporcji. Ja o tym wspominam, bo czasami mam wrażenie, że w niektórych fundacjach te proporcje są zachwiane. Jeśli pan pozwoli, wrócimy do rozmowy za kilka minut. Chcę dać szansę raz jeszcze słuchaczom. Dariusz Karłowicz, prezes Fundacji Świętego Mikołaja, jest moim gościem. Tymczasem pan Łukasz. Panie Łukaszu, witam. Halo? Dzień dobry, panie. Dzień dobry, witam. Ja, tak jak poprzedni słuchacze, również popieram przekazywanie 1% i uważam, że ta kwota powinna być systematycznie zwiększana. Jeśli 1%, to dlaczego nie 5% podatków? I myślę, że też dobrym pomysłem byłoby umożliwienie przekazania kwoty więcej niż jednej instytucji, tak żeby podatnicy właśnie mieli możliwość rozdziału tej kwoty dzielenia tych pieniędzy. tak. Zwłaszcza jak podatek duży. Pan Jan komentuje, nie polecam programu ministerstwa, ponieważ wymaga on instalowania innych programów, które mogą zaśmiecać komputer. I na przykład na komputerach Apple jest dystrybuowany drogą, która zmusza użytkownika do odblokowania niektórych zabezpieczeń komputera. Pan Michał jeszcze. Panie Michale, halo. Witam, panie Kubo. Ja dzień dobry. Pierwszy raz, że tak powiem. Ja chciałem się odnieść do dwóch poprzedników moich. Po pierwsze, pan, który przed chwilą mówił, że odnośnie przekazywania może większej ilości niż tylko 1%, to jest bardzo dobry pomysł. Natomiast w sprawie poprzednika jeszcze, odnośnie przekazywania 1% na instytucje kościelne i media kościelne. Mm-hmm. Ja jestem, powiem szczerze, przeciwnikiem z tego względu, że te media i te instytucje w bardzo dobry sposób potrafią się same finansować i mają dosyć spore pokłady środków. Natomiast przekazujmy takie środki dla osób, które rzeczywiście potrzebują. Ja uważam, że instytucje kościelne i media kościelne nie są, że tak powiem, instytucjami potrzebującymi i nie wymagają, że tak powiem, dodatkowego wsparcia. Ja przekazuję oczywiście swój 1% dla przyjaciela, który jest chory od wielu lat czuję, że to jest dobry uczynek. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie kościelne i media kościelne, to jest zupełnie inna sprawa. I rozumiem, się, że to tytułem komentarza i wypowiedzi jednego z naszych słuchaczy ktoś napisał, trzeba czytać ze zrozumieniem PIT. Trzeba zaznaczyć, pan Michał o tym mówił, trzeba zaznaczyć, czy chce się dane przekazać, czy też nie. I jest to w formularzu. A przelew idzie zbiorczy z Ministerstwa Finansów do Organizacji Pożytku Publicznego. Jacek Czarnecki, Stowarzyszenie Podatników w Polsce. Maleje wśród podatników zainteresowanie co do wyboru organizacji przekazania 1%. Myślę, że są dwie przyczyny. Pierwsze to niezwykłe rozproszenie tych organizacji, bo sam fakt, że można otrzymać ten 1% spowodował dynamiczny ich przyrost. Jeżeli przyrost, no to spłaszczenie kwot, które one otrzymywały, ich działania stały się mniej spektakularne, więc nie mają za bardzo możliwości wykazania się swoimi sukcesami. No, obserwuję też taką tendencję, że ludzie się jakby już przyzwyczają, z kolei mają tak zwane własne fundacje, własne stowarzyszenia, którym są wierni. Stąd też czołówka tych co roku obdarowanych ucieka i to będzie uciekała bardzo. Natomiast chyba nie rośnie poczucie satysfakcji z przekazania tych pieniędzy, poza jedną rzeczą, że najważniejsze, żeby budżet nie otrzymał tego naszego 1%, więc ta satysfakcja jakby wychyliła się w przeciwną stronę. Czyli jest to danie pieniędzy, byle nie zostały one zmarnowane, czyli pogłębia to poczucie podatników, że pieniądze w budżecie są źle zagospodarowane. Pan Kuba napisał, od początku, kiedy tylko powstała taka możliwość, przekazuje 1%. Chętnie to robię. Dziwię się, że 100% uprawnionych tego nie robi. Sądzę, że zbyt mała wciąż jest świadomość wśród obywateli, jaki to ma sens. Pani Lilla na antenie, witam, halo. Witam, panie Kubo. Dzień bardzo dobry. Przede wszystkim dziękuję za piękne spotkanie na Trójce Górą. Bardzo proszę. Panie Kubo, to, co przed chwileczką ktoś powiedział, przekazujemy od pierwszej możliwości, kiedy można było. Wtedy, gdy jeszcze należało indywidualnie robić wpłaty poprzez bank, a dopiero potem czekać na ewentualny zwrot. Także dziwię się w tej chwili rozpętanej takiej burzy, jakby wielu ludzi nie wiedziało, nie słyszało, nie wiedziało, po co to jest. No, mam nadzieję, że akurat nie dotyczy to słuchaczy Trójki. Pan Łukasz napisał, zawsze przekazuje ten 1%. Najpierw była to orkiestra świątecznej pomocy, potem pojedyncze osoby, a dzięki Trójce kilka razy przekazałem swój procent dla dzieci z Piszkowic. Pan Kazimierz, jeszcze witam pana, halo. No witam, dzień dobry, panie dzień dobry. Redaktorze. Witam. Serdecznie pana pozdrawiam, jestem fanem Trójki i pańskim także. A teraz do 1%. Nie ma problemu z kratką, można sobie zaznaczyć lub nie. Można wybrać również organizację pożytku, do której chce się przekazać środki. Ja staram się nie być anonimowy. Chciałem na jedną kwestię zwrócić uwagę. Otóż staram się w każdym roku, ostatnio przynajmniej, przekazywać co roku inne organizacje, bo potrzebujących jest bardzo wielu. I powiem szczerze, że wolałbym potem dostać anonimowego, znaczy wolałbym dostać maila, w którym ktoś mi napisze: cześć stary, fajnie, dzięki, miło było. Natomiast dostałem już w tym roku, chyba nie wiem, z 8 maili od obdarowanego w roku ubiegłym i powiem, że jest to coraz mniej przyjemne. Panie... No, mnie prosi o przekazanie 1% w tym roku, a ja, ponieważ mam zasadę, że przekazuję innym, no to przykro mi, ale mu nie przekażę. A on jest po prostu taki nachalny trochę i mówię, już 8 maili mi przysłał, żeby mu przekazał środki w tym roku. A ja wybiorę inną potrzebującą osobę, bo tak jak powiedziałem... I ma pan oczywiście prawo. Pozdrawiam. Pani Urszula napisała informację dla pana, który przejmuje się, że lokalne organizacje poznają jego dane finansowe. Jest ochrona danych osobowych. Nie można publikować takich danych. My nie wiemy, kto przekazuje pieniądze. Nawet jeśli ktoś zaznaczy, że możemy poznać, jest tylko nazwa Urzędu Skarbowego. Monika Nowicka, prezes Inspektoratu Ochrony Zwierząt. Przede wszystkim bardzo ważne jest te osoby, które wpłacają, żeby miały pełną świadomość, na kogo chcą wpłacić i komu tak naprawdę chcą te pieniądze przekazać. I w momencie, kiedy mają tą pełną świadomość, a świadomość polega na tym, że jeśli wpłacają na organizację, to żeby sprawdziły, czy ta organizacja ma zarząd główny i jednostki podległe, czy jest jedno, że tak powiem, strukturalną jednostką. Bo w momencie, kiedy jest jedno strukturalną jednostką, wpłaca się 1% Urząd Skarbowy przekazuje na konto tej organizacji i ono jest już w dyspozycji. Natomiast jeżeli, która jest taka, że 1% wpływa na konto zarządu głównego, a potem już decyzją zarządu głównego jest przekazywane na dalsze jednostki, to bardzo różnie z tym bywa. Bywa różnie z kwotami, bywa różnie, czy są w ogóle przekazywane, bywa to bardzo różnie. W związku z tym, żeby pilnować, i apeluję zawsze do darczyńców, żeby pierwszą rzecz podstawową, nie bać się ujawniać w PIT-ie i zaznaczyć krzyżyk w kratce, która daje możliwość ujawnienia danych osoby wpłacającej. Dlatego, że to jest jedna z dróg, kiedy można zweryfikować, czy taki 1% wpłynął dokładnie na ten cel, czy dokładnie do tej jednostki, którą chcemy wspierać. 9 minut do 13. Ponownie pan Łukasz Domagała, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. Witam. Dzień dobry. Ponownie pan Dariusz Karłowicz, prezes Fundacji Świętego Mikołaja. Witamy ponownie. Dzień dobry, witam. Na pytanie, czy przekaże 1% wybranej organizacji pożytku publicznego, 90% internautów odpowiada, że tak. 10% odpowiada, że nie. Pan Łukasz Domagała. Dla małych fundacji, organizacji wielkim problemem jest chyba dotarcie do darczyńców. Największe pieniądze zbierają najbardziej rozpoznawalne te marki, fundacje. Mali nie mają pana zdaniem szans? Mają i warto o tą szansę powalczyć, warto promować swoją aktywność i ja znam dużo takich przykładów, gdzie organizacje właśnie tak zastanawiały się, czy w ogóle mieć status pożytku, czy starać się ten 1%, bo to niewiele, a potem się okazało, że z roku na rok sama organizacja stawała się coraz lepiej znana i coraz więcej było tych środków z 1%, ale też sami ci darczyńcy powoli angażowali się w jej działalność. To jest taka ważna, dodatkowa wartość. Czy organizacja pożytku publicznego może stracić swój status? Może stracić swój status, decyduje o tym sąd. Tu może wnioskować do sądu i prokurator, i właściwy minister. No oczywiście, jeśli będzie z jakiegoś powodu taka konieczność, albo zaprzestanie swojej działalności, którą prowadzi w sferze pożytku, tak jak powinna prowadzić, albo nie złoży sprawozdań, jak najbardziej. Dariusz Karłowicz, Polacy z jednej strony zapalczywi, pamiętliwi, nieskorzy do kompromisów, a z drugiej, kiedy trzeba, chętni do pomocy, niesamowici, do wpłat na cele charytatywne, do akcji prowadzonej w imię pomocy. Trudno nas krótko opisać, prawda? To prawda. Znaczy ja jestem raczej za tym drugim obrazem, ale rzeczywiście być może moje spojrzenie jest wypaczone. Oglądam ten piękniejszą pan, Polskę. Tak, ogląda pan dobroć. Zastanawiacie się w fundacji już nad tym, na co zbierać będziemy pieniądze pod koniec tego roku? Ach, no właśnie, trwają namysły. Mamy ogromną ochotę, ponieważ mamy bardzo ciekawego partnera na Ukrainie, w rejonie Mariupola, ale pewnie będziemy jeszcze się i z panem redaktorem nad tym namawiać. Pomysłów jak zwykle nie brakuje, ale chciałem jeszcze słowo o tym 1%, bo tak. Rzeczywiście